เรื่องศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย แทนเสียคู่เสียคนเสียจิตเสียใจเมื่อได้เป็นก็เสียอีกเพราะว่ามันหมดเงินหมดทองไปแล้วทีนี้เราก็ต้องมองกันต่อไปว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยอาตมาคิดว่าจะต้องมาทำความเข้าใจให้มากไปกว่านี้อีกคนโบราณของเราได้พูดไว้ให้เราเตือนจิตสะกิดใจให้เราคิดพี่น้องทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าเดี๋ยวนี้เรามักจะโทษผู้แทนว่าผู้แทนไม่ดีมันเอาเงินมาจ้างมาอะไรต่างอย่าเพิ่งไปโทษเขาเลยต้องมองมาที่เรามันอยู่ที่เราซะมากกว่าคนโบราณท่านพูดว่าอย่าได้ตีโทษท่วงปวงมูหมูหมามันหาเห็นแนวกินจังแลนบ่นเวียนอ่อมตีแต่แม่งวั่นหายตอมโตอยู่โพโพตัวหังเหม็นอู่ๆสิตีได้บนใดตีแต่ข้วยบักเล่หายพักตูสวนบ่อัดหีตีแต่แม่งมีหายตีนสินบ่ลำเพิ่งว่าซั่นแล้วจะว่าอย่างไรจะว่าเขาไม่ดียังไงถ้าเขาไม่มีทางได้เขาจะต้องมาซื้อเราทำไมแล้วถ้าเขาซื้อแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปเอาเขาจะดีไม่ได้เลยทีนี้มันเกิดความเห็นแก่ตัวระหว่างนี้เสร็จสิ้นการที่เราไปเอาเงินของผู้แทนที่เขามาซื้อเสียงที่เราขายสิทธิ์นั้นการที่เราไปเอาเงินเอาทองเขาเนี่ย101 400 500 พันนั้นไม่ใช่ว่ามันเป็นการดีนั่นคือความเห็นแก่ตัวแทนที่เราจะได้เอาเงินจำนวนนั้นมาเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเราไปเอาเขาคนละ400 500คนละพันเนี่ยหมดแล้วเป็นการเห็นแก่ตัวเราเอามาซื้อเหล้าซื้อยาซื้ออะไรกินไม่พอมั่งมีซื้อสุขอะไรดอกแล้วก็หมดผู้แทนเมื่อมันได้เป็นแล้วมันก็บอกว่าเสร็จกันแล้วเงินก็ให้ไปแล้วคะแนนก็ได้มาแล้วมันหมดพันธสัญญาอะไรกันแล้วเป็นผู้แทนไม่มาให้เห็นหน้าเดี๋ยวมันจะทวงอีกเดี๋ยวนี้พวกเรามักจะเป็นอย่างนั้นเขามาก็ต้องคอยจะกินยาว่าจะยอมเลยแม้แต่พระพระนี่เวลาจะเลือกตั้งผู้แทนนั่งคุยกันหน่อยได้บัดนี้คนเด้อคนว่าเราเอาเงินผู้แทนมาสั่นได้คันแม่นพระผู้ไทยเฮาก็ได้ว่าจะเอ็ดโบสถ์เอ็ดศาลาเอ็ดกำแพงเอาน้ำบักนั้นแม่เอาน้ำผู้นี้แม่ตั้งท่าจะท้องคนจะกินหัวเขาแล้วพระสงฆ์เจ้ายังไม่รู้เรื่องเลยเพราะนิสัยเห็นแก่ตัวขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเป็นผู้ใกล้ชิดชาวบ้านชาวบ้านนับถือแล้วก็ไปชี้เอาคนโน้นเด้อเอาเบอร์นั่นเอาเบอร์นี่นะไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่านานยังนิสายะชีเวยะไม่ควรอาศัยใครคนใดคนหนึ่งไม่ควรเป็นคนของใครนายัสสะปุริโสสยานักบวชไม่ควรเป็นคนของใครผู้ใดผู้หนึ่งต้องเป็นคนของสังคมของมวลชนทั้งหมดพระพุทธเจ้าบางครั้งท่านฉันอยู่ในพระบรมมหาราชวังด้วยอาหารอันปานนี้บางครั้งท่านอุ้มบาตรไปในระแวกบ้านของคนยากจนคนเทขยะมูลฝอยบางครั้งท่านไปบิณฑบาตในหมู่บ้านคนขี้ทูดกุดถังคนโลกเรือนท่านเป็นคนของสาธารณชนทั้งหมดไม่ได้เป็นคนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพระสงฆ์เจ้าของเราเนี่ยก็ยังไม่พัฒนาการอาตมาจะพูดดังๆฝากไปทั่วบ้านทั่วเมืองได้นี่เห็นคุยกันบาทนี่เอาศาลาเอากำแพงน้ำผู้แทนผู้นั่นเอาน้ำผู้แทนมันมา10เบอร์มัน10คนแล้วก็การันตีรับประกัน 8,000 คะแนนขอจะให้เจ้าแฮปปี้ป่ะบางทีเขาซื้อรถให้เลยก็มีนะไม่ใช่ไม่มีด้วยเหตุนี้เราจะพัฒนาได้อย่างไรพระพุทธเจ้าว่าบอกอย่าเป็นคนของฝ่ายใดเพราะเราจ้องที่จะไปกินหัวเขาไว้ท่าแล้วเขาก็จะต้องไปกินหัวเราต่อไปเห็นไหมล่ะคนโบราณจึงบอกว่าเจ้าคุณหนูสิ่งหน่อยเห็นแมวสัญญาณสวบประสันอย่าได้ตีโทษหายห้อมเพียงตั้งแต่แมวประสันกว่าจะแมวหายหนูสิ่งทะยานสวบแมวกินหัวเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้ที่เราไปเอาของเขาตั้งท่าจะเอาของเขาก่อนนั้นเป็นอันว่าหมดสิ้นพันธสัญญาต่อกันเขาให้เราแล้วก็หมดกันเราก็ได้เงินแล้วเขาก็ได้คะแนนไปไม่มีความจริงจังจริงใจความบริสุทธิ์ใจไม่มีสมคุณภาพไปมีสมรรถภาพไม่มีพร้อมที่จะไปขายตัวพร้อมที่จะไปขายก็พักโน้นพักนี้ไม่มีสมรรถภาพความมั่นคงทางอุดมการณ์พักไหนจะให้เงินมากฉันจะขายเพราะเสียเงินมากแล้วได้ซื้อมาหลังจากนั้นมันก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีสติปัญญาหายใจเป็นการได้เป็นสารณะนี่เป็นอย่างนี้เราจะต้องมองกันไปไกลมากเลยประชาธิปไตยของเราจะต้องไม่มองเพียงวันนี้ไม่มองเพียงแค่กินวันนี้วันเดียวอาตมาอยากจะพูดเลยไปกว่านั้นเองไม่ใช่เพียงขาย ขายเสียงขายสิทธิ์เหมือนขายชีวิตขายชาติมันควรจะต้องเลิกไปว่าเหมือนขายพระศาสนาขายพระมหากษัตริย์ภัยพิบัติจะมาถึงบ้านถึงเมืองอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงประเทศเดียวหรอกแต่จะขอพูดประเทศนี้ประเทศใกล้ๆของเราเนี่ยถือพุทธศาสนามากทางเหนือตั้งแต่ทิเบตลงมาถึงเวียดนามถึงลาวถึงเขมรทางนี้ศรีลังกาพม่าอินเดียเนปาลภูฏานทิเบตบังคลาเทศปากีสถานประเทศต่างๆเหล่านี้ล้วนจะเป็นประเทศที่ถือพุทธศาสนาทั้งนั้นในที่สุดประเทศเหล่านี้ไม่สามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้ศาสนาก็ล่มจมบ้านเมืองก็พินาศเพราะว่าสำคัญที่สุดคือพระสงฆ์องค์เจ้าในประเทศนั้นๆเข้าไปออกไซต์เข้าไปก้าวก่ายในทางการเมืองอย่างสุดหัวสุดตัวแต่ในทางประเทศไทยของเรานั้นยังดีที่ว่ามีพระสงฆ์องค์เจ้าที่ยืนหยัดอยู่ตรงกลางจำนวนมากคือที่ท่านเป็นหลักเป็นฐานที่ชัดเจนนั้นยังมีมากไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงกิจการทางการบ้านการเมืองยังเก่งก็จะมาชี้แจงให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าเอาคนโน้นไม่ได้บอกว่าเอาคนนี้ในประเทศต่างๆเราจะมักจะเคยได้ยินอย่างในพม่าพระเดินขบวนในประเทศเวียดนามในประเทศเขมรในประเทศทิเบตพระเข้าไปเล่นการเมืองซะเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินเองเป็นสังฆราชเองดลัยลามะที่พระบรมมหาราชวังที่กรุงรัสสาตั้งเป็นอารามโปตละพระเจ้าแผ่นดินสังฆราชอยู่ที่คนคนเดียวในที่สุดไม่สามารถรักษาศาสนาไม่สามารถรักษาประเทศทิเบตไว้ได้ในประเทศพม่าเมื่อ 2-3 วันนี้ก็มีข่าวว่าพระเดินขบวนแต่ในประเทศไทยเราจักไม่มีมีเกิดอาการช็อกทางวัฒนธรรมเมื่อ16ตุลาที่ผ่านมามีพระบางกลุ่มเข้าไปร่วมชาวนาเดินขบวนซึ่งนั้นก็มีจำนวนน้อยก็เป็นพระบ้านนอกที่ท่านไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรมากแต่อาจจะหลงไปด้วยความเมตตาปานีนั้นก็เป็นอาการช็อกทางวัฒนธรรมของพุทธศาสนาในประเทศไทยเรามีนิดเดียวหลังจากนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าประเทศที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยที่มีพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ถูกต้องบางครั้งก็เฉยเลยไม่เกี่ยวข้องการไม่เกี่ยวข้องเลยก็ไม่ถูกเมื่อไม่เกี่ยวข้องทางตรงก็ต้องทางอ้อมไม่ direction ก็ต้อง indirect ไม่ทางบวกก็ต้องทางลบไม่ negative ก็ต้อง positive ยกตัวอย่างที่ประเทศเวียดนามอะไรที่เรามาดูประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามใต้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย2497ได้แบ่งประเทศเวียดนามออกเป็น2ฝ่ายเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือปกครองโดยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ไม่เอาศาสนาใดๆเลยส่วนเวียดนามใต้โดยประธานาธิบดีโงดินเดียมปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมีศาสนาพุทธประชาชนนับถือศาสนาพุทธ 80%แต่รัฐบาลถือศาสนาคริสต์ประธานาธิบดีโงดินเดียมเป็นคริสต์คณะรัฐบาลทั้งหมดเป็นคริสเตียนที่ประธานาธิบดีโงดินเดียมเลือกขึ้นมาหลังจากนั้นน้องชายของโงดินเดียมคือโงดินมูเป็นนักบวชเป็นมุขคณายกมิสังที่ยิ่งใหญ่ในประเทศเวียดนามใต้ชื่อโงดินดงสองพี่น้องเป็นใหญ่ทั้งศาสนาจักรและอาณาจักรเมื่อประชาชน 80% ถือพุทธศาสนาแล้วก็มารวมกันที่นี่ทั้งพุทธทั้งคริสต์เพราะว่าประชาธิปไตยนั้นเปิดโอกาสให้แก่ศาสนาทั้งหลายให้สิทธิอันชอบธรรมที่คนจะนับถือเมื่อมันอยู่รวมกันแล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นเอกภาพแต่ประชาชน 80% เนี่ยเป็นพุทธรัฐบาลเป็นคริสต์วันดีคืนดีก็ประกาศเป็นกฎอัยการศึกตูมออกมาห้ามชักธงพุทธจักรขึ้นเหนืออารามห้ามหยุดงานวันวิสาขะวันมาฆะวันอาสาฬหะไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการของชาติแต่ก็มีวันสปาโต้วันฮอลิเดย์วันคริสต์มาสวันอีสเตอร์เป็นวันที่สำคัญประชาชน 80% ซึ่งเป็นพุทธศาสนาลุกฮือขึ้นยื่นหนังสือนักศึกษาประชาชนเดินขบวนเมืองเวดานังไซง่อนเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกเพิกถอนกฎอัยการศึกข้อนี้ ถือว่าเป็นการริดรอนสิทธิอันชอบธรรมของชาวพุทธ 80% ในบ้านนี้เบื้องนี้ซึ่งชาวพุทธมากควรจะหยุดข้อการทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเป็นการข่มเหงน้ำใจของชาวพุทธคำตอบของรัฐบาลเผด็จการคำตอบคือปืนและระเบิดเห็นฆ่าประชาชนและนักศึกษาตายเป็นเบื่อล่ารถถังวิ่งกุเลงกุเลงออกมาทีนี้พระสงฆ์เจ้าอยู่อย่างไรแต่ก่อนพระสงฆ์จะนอนหลับอุตุนิยมวิทยาไม่เกี่ยวข้องการบ้านการเมืองนั่งหลับหูหลับตาเฉยเลยนี่เรียกว่าไม่เกี่ยวข้องก็ไม่เกี่ยวข้องเอาเลยทัวร์จะสุกงามมันก็ไม่พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเอาแล้วสิขึ้นเนี่ยจะไปนั่งหลับหูหลับตาพูดโธพูดโธยุบหนอพองหนออยู่ไม่ไหวพระก็ต้องออกมาเห็นชาวบ้านเดินขบวนเพื่อพุทธศาสนาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยหยุดการใช้กฎอัยการศึกข้อนี้ชาวพุทธมีแต่มือเปล่าๆพระก็ออกมาเทศให้ประชาชนชาวพุทธเนี่ยเรียกร้องด้วยอหิงสธรรมอย่าไปทำลายสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ของทางรัฐบาลเป็นของบ้านของเมืองอย่าใช้กำลังจงใช้สติปัญญาประชาชนก็อยู่ในอากาศสงบเดินขบวนเมืองเวดานังไซห้อนไฮฟองที่ไหนเดินกันหมดรัฐบาลไม่ฟังเสียงแม้จะอหิงสาเพียงใดก็ตามรัฐบาลใช้อำนาจทั้งหมดนั้นมาจากอะไรคำสั่งอันนี้มาจากไหนคือเพื่อจะโปรโมทศาสนาอันหนึ่งขึ้นเท่านั้นเองในที่สุดเมื่อรัฐบาลฆ่าประชาชนและนักศึกษามากๆพระทนไม่ได้ซะแล้วทีนี้พระเดินขบวนพระก็เดินขบวนร่วมกับประชาชนพระก็ถูกยิงถูกฆ่าอีกเหมือนกันทีนี้มีพระภิกษุใจสิงห์องค์หนึ่งพระกรรมฐานผู้เฒ่าลงมาจากภูเขาชื่อว่าติดกวางดึกภาษายวนมันมีลุกๆดึกๆบักใบดุ้งดุยใดดงแง่บักคันธาโนยใดชอมชาดิฉ่วงเมืองดีอันเสยเฮาจะได้ยินอยู่เรื่อยอยู่ดอกเพิ่นว่าในวิทยุท่านติดกวางดึกนี่เดินลงมาจากภูเขาคนนับถือท่านมากอายุ70กว่าปีแล้วท่านมายืนอยู่ข้างฟุตบาทนครสายงอนแล้วท่านก็แสดงธรรมอหิงสธรรมเทศให้รัฐบาลและประชาชนหันหน้าเข้าหากันเราเป็นพี่น้องประชาชาติสายเลือดอันเดียวกันชาวเวียดนามเราไม่ควรจะเข็นจะฆ่ากันยังไงยังไงเสียเราก็พูดกันรู้เรื่องก็ให้รัฐบาลเนี่ยได้ฟังเสียงของประชาชนคำตอบก็คือปืนและระเบิดเข็นฆ่าประชาชนต่อไปท่านปิดกวางดึกสุดแสนที่จะทนได้ความขมขื่นในความรู้สึกของท่านท่านกลับไปวัดแล้วกลับมาใหม่กลับมาใหม่ท่านก็มาเทศอีกกันมหาชนมืดฟ้ามัวดินมาฟังท่านด้วยการสงบรัฐบาลก็ลากรถถังมาควบคุมจบเมื่อท่านเทศยังไม่จบเขาก็มีอาการยิงนักศึกษายิงใครต่อใครตายหลังจากนั้นท่านก็นั่งลงเขียนหนังสือเขียนฉลกอันหนึ่งแล้วท่านก็คว้างออกไปไกลๆเมื่อท่านคว้างออกไปไกลแล้วท่านก็ล้วงลงไปในย่ามซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าย่ามออกมาเป็นถุงที่บรรจุน้ำมันเบนซินเทราดตนเองแล้วก็จุดไฟเผาตนเองพลึบนั่งสมาธิแน่นิ่งตายเหมือนกับอยู่หน้าพระพุทธรูปไม่กระดุกกระดิกเลยไม่เหมือนนักศึกษาที่เขาเผาตัวตายไม่กระโดดโลดเต้นตายเงียบตั้งเข้าสู่สมาธิแบบ suddenly concentration เขาเขียนในหนังสือของหนังสือของหน่วยสมานไมตรีสากลช่วงนั้นอาตมาอยู่ต่างประเทศคนเขียนชื่อเจมส์ฟอลเลตเขาเขียนอย่างนี้สติรีคอนเซนเทรชันคือสมาธิที่รวดเร็วมากพุ่งไปแล้วก็ไฟเผาแล้วเข้าสมาธิทันทีท่านก็ตายท่านตายข่าวการตายของติ๊กกวางดึกแพร่ภาพไปทั่วโลกภายใน24ชั่วโมงฉลองที่ท่านเขียนไว้ในหนังสือทิ้งออกไปเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าขอเอาชีวิตของข้าพเจ้าเป็นประทีปอันสว่างสวยซองจิตใจอันมืดมนของพี่น้องชาวเวียดนามซองจิตใจอันมืดมนของรัฐบาลข้าพเจ้าไม่ได้ฆ่าตัวตายด้วยความโง่เขลาแต่ข้าพเจ้าตายเพื่อไทยบาปพี่น้องชาวเวียดนามให้เลิกเข็นฆ่ากันระหว่างสายเลือดเดียวกันข้าพเจ้าตายเพื่อคนตาบอดจะได้มองเห็นตายเพื่อคนหูหนวกจะได้ยินเสียงของข้าพเจ้าจึงขอใช้ชีวิตนี้เป็นดวงประทีปส่องใจของพี่น้องชาวเวียดนามคำเขียนของท่านนี่ดังกึกก้องไปทั่วโลกเป็นเหตุให้เกิดสหประชาชาติตื่นตัวอยากรู้อยากเห็นหน่วยสมานไมตรีสากลซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า International Fellowship of the Constellation Organization ให้เดินทางมาดูเป็นเรื่องจริง ช่วงนี้ประชาชนรีบตื่นตัวในการเข้ามาร่วมขบวนการเกิดรวมตัวกันเป็นสภาพุทธจักรของเวียดนามทั้งฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือทั้งมหายานและเถรวาทเวียดนามมีเถรวาทมามีมหายานมากเถรวาทน้อยอย่างพวกเราเนี่ยเป็นเถรวาทฝ่ายเถรวาทการรวมตัวกันที่นี่ศาสนาจริงๆนั้นมันไม่กระทบกระทั่งกันเหมือนแม่น้ำที่ให้คุณค่าแก่แผ่นดินไม่ว่าจะเป็นพุทธไม่ว่าจะเป็นคริสต์ถ้าเข้าใจพระเยซูไม่เคยสอนให้ทะเลาะกันเขาตบแก้มซ้ายเอียงแก้มขวาเขาตบเพื่อเขาเตะตบแก้มขวาเอียงแก้มซ้ายเขาตบด้วยเขาฟ้องศาลเอาเสื้อคลุมของท่านวิ่งเอาผ้าห่มแบ่งเขาด้วยเห็นไหมเป็นคำสอนที่ให้อภัยเป็นคำสอนที่ไม่กระทบกระทั่งแต่คนที่เอาศาสนามาเป็นเครื่องมือโดยไม่เข้าใจมันทำให้เกิดปัญหาเข่นฆ่ากันไม่มีเอกภาพทางศาสนาแล้วคนปุถุชนจะนำศาสนาเข้าสู่สงครามเมื่อเป็นเช่นนั้นนักบวชนักบวชศาสนาคริสต์เป็นจำนวนมากก็ลุกออกจากวัดไม่ฟังเสียงของโงดินมูซึ่งเป็นมุขะนายกมิชังใหญ่ในเวียดนามใต้ห้ามไม่ให้พระในทางที่ศาสนาเคลื่อนไหวแต่นี่มีแม่ชีซึ่งเป็นฝ่ายหญิงของศาสนาคริสต์คนหนึ่งชื่อนักชีมายอายุ36ปีนางคนนี้ออกมาร่วมเดินขบวนกับชาวพุทธในที่สุดก็เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการแข่งข้าหนังสือด่วนจากโงดินูสั่งให้เขากลับวัดมิฉะนั้นจะคว่ำบาตรจะตัดเขาออกจากสภาคริสตจักรเขาบอกว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องกลับไปแล้วศาสนาเนี่ยเป็นที่อยู่ของจิตใจ House country art paid for our body religion or moral in paid for spirit ประเทศชาติบ้านเรือนเป็นที่อยู่ของร่างกายศาสนาหรือคุณทำเป็นที่อยู่ของจิตใจมนุษยชาติเราจำเป็นที่จะต้องเข้ามาร่วมขบวนการนี้เราไม่กลับในที่สุดนางนี้เผาตนเองตายเหมือนกับพระในทางพุทธศาสนานัดชีมายเอาภาพของพระแม่มาเรียซึ่งเป็นพระมารดาพระเยซูตั้งไว้ทางขวาเอารูปภาพของแม่กวนอิมโพธิสัตว์ไว้เบื้องซ้ายหลังจากนั้นเธอก็เขียนหนังสือทิ้งออกเอาน้ำมันราดจุดตนเองตายอีกเหมือนกันความมึนเมาอำนาจของรัฐบาลไม่ยอมยุติแทนฆ่าชาวพุทธเลือดไปปิดวัดฆ่าพระตายเป็นจำนวนมากไม่น้อยกว่า200กว่ารูปที่เผาตนเองตายประท้วงถึงวันที่13เดือนพฤษภาคม2518กองกำลังรถถังจากฮานอยก็เคลื่อนทัพเข้าสู่ไซง่อนไซง่อนมัวแต่เข็นฆ่ากันเกิดสงครามระหว่างพุทธกับคริสต์ภายในตัวเองไม่มีเวลาที่จะพัฒนาทางกองทัพก็เลยอ่อนเปรียบเพียแรงในที่สุดในวันนั้นนครไซง่อนก็ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของฝ่ายเวียดนามเหนือโฮจิมินห์หลังจากนั้นเสียงประกาศก้องก็ดังขึ้นเปลี่ยนสภาพนครไซง่อนหายไปจากแผนที่โลกกลายมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ตั้งแต่มือหนีเป็นต้นไปประกาศทั่วทั้งโลกแล้วเป็นนครโฮจิมินห์นี่คืออะไรท่านหลายรู้ไหมชาติและศาสนาอยู่เคียงคู่กันอย่างนี้ถ้าขายชาติขายเสียงขายสิทธิ์ขายชีวิตขายชาติอาตมาต้องบอกว่าขายศาสนาขายพระมหากษัตริย์ภัยพิบัติจะมาถึงแน่นอนเหลือเกินว่าสมมติว่าคนไทยเราเดี๋ยวนี้นะมีอยู่50กว่าล้านคนสมมติว่ามีคนที่มีสิทธิ์จะออกเสียง25ล้านคนถ้าเกิดว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งอยากจะซื้อประเทศไทยทั้งประเทศโดยจุดประสงค์อันใดก็ตามโดยจะเป็นจุดประสงค์ทางการเมืองหรือทางศาสนาทางอะไรก็ตามเขาใช้เงินเพียง 25,000 ล้านเพื่อจะซื้อเสียงคะแนนหัวละ 1,000 1,000 1,000 1,000 25ล้านคนใช้เงิน 25,000 ล้านสามารถซื้อเอาประเทศไทยได้รัฐบาลทั้งรัฐบาลรัฐมนตรีทุกกระทรวงจะเป็นของเขารัฐบาลเป็นของเขาฝ่ายค้านเป็นของเขาพูดอะไรไม่มีใครคัดค้านอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศนี้กับบ้านนี้กับเมืองนี้การซื้อเสียงขายสิทธิ์เหมือนขายชีวิตขายชาติเหมือนขายศาสนาขายพระมหากษัตริย์ภัยพิบัติจะมาถึงเราจะต้องมองให้ไกลอย่ามองเห็นแค่เอามากินมันในวันนี้เพียงวันนี้ก็จะพอแล้วคนโบราณได้เคยพูดเตือนใจของเราไว้มากมายให้เราคิดอาตมาจะขอนำมาเล่าในที่นี้มีคำกล่าวในหนังสือเรื่องการสวยเป็นหนังสือตัวทำใบลาน ขียนเป็นอักษรไทยน้อยคือมันมีอยู่สองอักษรโบราณภาคอีสานเรามีตัวไทยน้อยและก็ตัวธรรมถ้าตัวธรรมนี่จะจารึกพระสูตรคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกคาถาอาคมอะไรต่างๆส่วนตัวไทยน้อยเนี่ยมักจะจารึกพวกกาบพวกกรพวกเป็นเรื่องราวจักๆวงๆคำสอนอย่างพวกปู่สอนหลานยาสอนหลานอะไรพวกนี้อย่างการสวยการสวยนี่เป็นภาษาโบราณการแปลว่าเวลาแปลว่ายุคสวยแปลว่าเสื่อมยุคเสื่อมหรือสเตเอสแปลเป็นภาษาฝรั่งควรจะเป็นอย่างนี้ยุคเสื่อมการระนับมือสวยหลายปีเป็นอันต่างพระเพลินเทศเทศไหวพ่ายสอยศาสนายิ่งสายสวย13ปีสิมีลูกนักปาดพ้มแม่น้ำนาที่กว่างขาดเคินหลังจากนั้นก็จะเกิดอาการอีกอันหนึ่งว่าบัวขี่แบ่สิบานเกิดกลางหนองพักพองนี้เมื่อพ่นสิปงใบเป็นต้นบัวท้องขึ้นหัวสวนกำบานเก่าบนเหลิกสังเราตื่นสิไปห่องบอนเคินมานี่นิ่มเสาสิเสียแสงสันหูหินแห่กับเกิดเป็นหน่วยแก้วพี่ล่าเข็มคาสิแพงนายเดมณีนินเพชรนินจินดาคนดีๆมณีนินเสาสิเสียแสงสันหูคนดีๆจะหมดคุณค่าเขาจะไม่เลือกสมมติว่าจะสมาสมัครผู้แทนเพราะคนทั่วไปขาดถึงขาดทำมองไม่เห็นคุณค่าของความดีมันจะเป็นอย่างนี้มณีนินเสาสิเสียแสงสันหูคนซื่อถือพระเจ้าเป็นคนโง่โง่เต่าล้านปีหินแห่กับเกิดเป็นหน่วยแก้วพี่ล่าเข็มคาสิแพงคนอับปีตัวกาลีเป็นคนดังขอให้มีเงินมีทองมาแจกมาจ่ายจะซื้อนะครับหลังจากนั้นคนโบราณก็พูดต่อไปว่าหมาจิ้งจอกสีใดขึ้นนั่งไต่ค่ำคุ้มโยท่าภัยพ้นทั้งข่ายห้องค่ำผายเป้หาเฮิร์นเมสิมนบนอบไหวเป็นแหล่งให้แก่กาศาสนาลวงเขาถึงเขตพันที่สามหากจะอัพปีเป็นต่างไปเลื่อนเลื่อยมากน้ำเต่าหน่อยหน่วยแห่งเนี่ยมันอยู่บนบกกับเกิดเป็นของนักสิจุมจมล่องเพื่อนสิลาก่อนขดานหินนักหมื่นกับสิลอยลองหนามผู้ขึ้นจังสโนโพสีสอยสิเป็นย่อยหากยองให้สิจับจองขึ้นแถมสอนปงใบต่อจากหันพญาถ้ำสิมาซอยหินอยู่หนามสิจมล่องคือเก่ามากน้ำเต่าหน่อยหน่วยแห่งสิผู้ขึ้นดังเดิมอันนี้เป็นระบบเสียงในฟิล์มเดี๋ยวก่อนอย่าขั้นอย่าขั้นมันจะขอแผ่เวลาอย่าสับสนแต่นี่กำลังทำงานหมายความว่าทั้งหมดนี้เราอาจจะไม่ต้องแปลคืออาจจะเข้าใจในตัวแต่จะต้องขออธิบายมันเป็นระบบเสียงในฟิล์มถ้าเป็นคนภาคกลางก็ไม่เข้าใจอันนี้เป็นระบบซาวด์แทร็กซิสเต็มเสียงในฟิล์มอีสานแท้ๆที่บอกว่ามังน้ำเต้าหน่อยหน่วยแห่งเนี่ยมันอยู่บนบกกับเกิดเป็นของนักสิจุมจมล่องเพื่อนสิลาก่อนขดานหินนักหมื่นกับสิลอยลองหนามฟู่ขึ้นจังสนุกคนดีๆนั้นกับจะถูกมองข้ามไม่มีคุณค่าในสังคมในสายตาของมหาชนคนที่กะล่อนปริ้นป่อนที่ข้างนอกกบหวานไว้ข้างในขมหน้าไหวหลังหลอกข้างหน้ากระรอกข้างหลังกระแตจะได้รับความนิยมชมชอบเอาเงินมาซื้ออะไรต่างๆเราจะเลือกออกแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็จะถูกมหาชนมองไม่ออกว่าพระองค์ไหนที่ประพฤติปฏิบัติซื่อสัตย์ต่อศีลต่อธรรมวินัยไม่คดคดสิถือตากระหอกพระแกล้งกอกหลอกสิถือตาพอออกไม่ออกว่าจะศีลจะทำฟันจังสั่นจังสี่อยู่ทำได้ผู้ใดลังไหลกันไปพอจะเทศให้ฟังหาว่าเหมือนต้องมนมายาลาบหลับมาตั้งแต่ใต้บาดาลพิภพนั่นเองฮะทีนี้คนโบราณประวัติต่อจากหันพญาถ้ำสีมาซอยหินอยู่หนามสิจมล่องคือเก่ามากันเต่าหน่อยหน่วยแห่งสิฟู่ขึ้นดังเดิมคำว่าพญาถ้ำคือใครในที่สุดบ้านเมืองมันเกิดเดือดร้อนวุ่นวายมันไปไม่ไหวมันต้องกลับมาเอาศีลเอาธรรมเหมือนที่เรากำลังพูดกันธรรมะกับศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายเสร็จนี่คำว่าพญาถ้ำกำลังจะมาช่วยพญาถ้ำนั้นไม่ได้หมายถึงใครผู้ใดผู้หนึ่งท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดหมายความว่าทุกคนธรรมะภาษาบาลีว่าธรรมิกราชธรรมะอิกะราชะเมื่อเอามาวิพัตมาต่อเข้ากันเสร็จจะได้ธรรมะอิกะราชะรวมเข้าจะเป็นธรรมิกราช ธรรมะแปลว่าธรรมความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่ต้องกระทำประพฤติปฏิบัติอิกะแปลว่าประกอบไปด้วยราชพอใจธรรมมิกราชแปลว่าผู้คนที่ประกอบไปด้วยธรรมเป็นที่พอใจพอใจที่จะประกอบไปด้วยธรรมเหมือนพวกเราที่มาวันนี้เราต้องการที่จะประกอบไปด้วยธรรมที่มันถูกต้องที่พอใจก็เรียกว่าธรรมมิกราชต่อจากหันพญาธรรมสีมาซอยเห็นดินามไปจมล่องคือเก่ามากนั่นต่อหน่อยหน่วยแห่งสิผู้ขึ้นดังเดิมเมื่อเราเอาศีลเอาธรรมกลับคืนมาสู่จิตสู่ใจเราก็จะเป็นพระยาธรรมมิกราชหลังจากนั้นมากนั่นต่อหน่อยหน่วยแห่งจะผู้ขึ้นดังเดิมเห็นดินามไปจมล่องคือเก่าเราจะเห็นความชั่วเป็นความชั่วเห็นกงจักเป็นกงจักเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวเห็นหางเป็นหางเห็นหัวเป็นหัวเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นดีเป็นดีถึงบ่ได้เห็นดานดาวดงกว่างวาแปนในลักษณะเช่นนี้ต้องอาศัยศีลอาศัยธรรมที่บอกว่าม้าจิ้งจอกสีใดขึ้นนางไตค่ำคุ้มโง่ท่าภัยพ้นทั้งค่ายม้าจิ้งจอกคืออะไรสมัยอาตมาเรียนหนังสืออาจารย์อาคมอาจารย์สังคมนี่แม่นั่งอยู่ตรงนี้อาตมาเป็นเด็กเรียนอยู่อำเภอวาริศสมัยนั้นเรียนนิทานอีสปเรื่องนกกระสาหมาจิ้งจอกม้าจิ้งจอกนี่เป็นตัวโกมนี่ฮานิสมนี่เขียนมาจากเมืองฝรั่งพออาตมาไปทำงานอยู่บริษัทเมทอนอีเซปไปอยู่ที่ประเทศกรีกที่เอเธนหลังจากนั้นก็มาอยู่ทางตะวันออกกลางมาอยู่แอฟริกาล้วนไปอยู่กับพวกกรีกอาตมาในผู้ภาษากรีกเก่งก็ได้รู้จักว่าเขาก็เรียนนิทานอีสปเหมือนกันนิทานอีสปเนี่ยมาจากประเทศกรีกเป็นต้นตำรับเขาเขียนเรื่องนกกระสาหมาจิ้งจอกม้าจิ้งจอกนั่นคือสัตว์ที่โกงมากไปกินก้างปักคอมาแล้วมันร้องทุกข์ทรมานนกกระสาสงสารบอกว่าฉันมีปากยาวๆฉันจะเอาออกให้หมาจิ้งจอกก็เลยอ้าปากขึ้นนกกระสาก็มองเห็นก็เอาจะงอยปากยาวๆล้วงเข้าไปหยิบเอาก้างในคอเนี่ยคาบก้างในคอดึงออกมาเมื่อเอาออกมาแล้วหมาจิ้งจอกก็คิดได้ว่าเราจะกินหัวนกกระสาต่อไปเป็นอาหารเพราะก้างติดคอมานานกินอะไรไม่ได้มันก็คาบหัวนกกระสากินเนี่ยหมาจิ้งจอกสิได้ขึ้นนั่งไตรคำนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเขาก็ลงอย่างนี้เหมือนพวกเราเรียนนิทานอีสปแอสคัมมิ่งแอสอะฟอกฉลาดโกงเหมือนหมาจิ้งจอกพวกฝรั่งเขาใช้คำว่าคันนิ่งในที่เรามีคนคันนิ่งชนิดจิ้งจอกหมาจิ้งจอกสิได้ขึ้นนั่งไตรคำคุ้มโง่ท่าภัยพ้นทั้งค่ายคนคดคนโกงคนไม่มีศีลมีธรรมจะได้เป็นใหญ่เป็นโตคุมโยธาภัยพ้นทั้งค่ายอาจจะได้นั่งกระทรวงทบวงกรมอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดมาจากนกกระสาช่วยคือพวกเหล่านี้เองเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้ม้าจิ้งจอกขึ้นไปนั่งไต่ค่ำคุ้มโยธาภัยพ้นทั้งค่ายทีนี้คนโบราณก็พูดต่อไปว่าอัศจรรย์ใจจ่อยไก่หน่อยไห่กินนมน้ำกาหมูม้าไห่กินนมน้ำเสือโคงของศัตรูกันแท้ๆสังมาไห่ต่อกันบ่แม่นพวกเฮานี่บ่กำลังไห่กินนมน้ำเสือโคงเหมือนไก่น้อยกำลังรอคอยจะกินนมกับกานานเลือกตั้งแท้ว่าซั่นเด้เพิ่นถาเพิ่นจักได้สิเอามันเท่านั้นสิเอามันพอนี่อยู่นี่แล้วเนี่ยอัศจรรย์ใจจ่อยไก่น้อยไห่กินนมน้ำกาหมูม้าไห่กินนมน้ำเสือโคงของศัตรูกันแท้ๆสังมาไห่ต่อกันแล้วอย่างนั้นคนโบราณก็พูดต่อไปว่ากามโสดาเข่าง่อยค่อนเที่ยงคู่สิคือหรือแล้วสิพื้นปีกตุ่มไก่หน่อยปองเหลี่ยงบ่ฮอนคือบ่เด้บ่ฮอนคือดอกเด้กากับนกเขางูเห่ากับพำหอนมันเป็นศัตรูกันเดี๋ยวนี้มันจะมานอนเคียงคู่กันเป็นเพื่อนกันหลังจากนั้นแล้วสิพื้นปีกตุ่มไก่หน่อยปองเหลี่ยงสีของคือบ่เด้ทั้งหมดนี้เป็นปรัชญาของอีสานบ้านเราสอนเรื่องการบ้านการเมืองคนโบราณว่าเมื่อศีลธรรมเสื่อมลงศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฟ้าศาสนาลวงเขา 2,000 ปีปลายเศษองค์อยู่ห้องเห็นแก่งหยอดถ้ำยังเลือนหน่อยในข้องพุทโธวาดส่วนหลายไล่ล่าถิ่มข้องสงป่าปล่อยวินัยถือตั้งแต่หน่อยพ่อได้หูหอมล่วงทีนี้เมื่อจะเกิดอาการอีกอันหนึ่งคือลักษณะคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันที่คนโบราณประวัติปลาอย่างไห่น้ำแมวอยู่บนปลาอย่างไห่หาแมว หลังจากนั้นปลาย่างสวบแมวแล้วแดงเหลี่ยงลูกไก่ไม่ไผเป็นขี้วันเดือนปีสวยงวกข้อยหาหยังตุนสินี้จากหญ้าหน้าออกปลาแซ่บคำว่าปลาย่างสวบแมวเนี่ยคืออะไรคือประชาธิปไตยเฟ้อทำไมจึงเรียกว่าประชาธิปไตยเฟ้อลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันบอกว่าบ้านเมืองเขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเด้ยแม่เอ๋ยเมืองไทยเมืองเสรีหนุ่มสาวก็คุยกันแม้แต่ในหนังมันฉายหนังหนุ่มสาวจีบกันเมืองไทยเมืองเสรียอดฝักว่าสันเด้อเรารักกันรักแท้คือการได้มาไม่ใช่การสูญเสียไปเมืองไทยเมืองเสรีเราไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่อื่นเดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยไปเถิดยอดรักพันวะเรามาไปด้วยกันเถิดพันวะทุกอย่างเรามาอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันเรามาเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามยากไรอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามจนไปเถิดทูลหัวพันวะเปิดอาลัยกันเลยไม่ได้มาสู่มาขอนี่คือประชาธิปไตยเฟ้อเพราะสิ่งธรรมมันแฟบมันมีท่อนลึกลงมาถึงครอบครัวระบบครอบครัวเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยคือระบบประชาธิปไตยเฟ้อที่บอกว่าปลาอย่างสิสวบแมวแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่ธรรมดามันต้องแมวสันตัวไปกินปลาอย่างนี่นี่เป็นยังไงบอกว่าปลาอย่างสวบแมวแต่ก่อนในลองถามแม่ใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างหน้าพ่อใหญ่รุ่นนั้นย่างไปเอาบุญครูบาจะคุยเนี่ยคุยยากยากงามเท่าใดไปกับพ่อไปกับแม่ไปกับป้าไปกับอาไปกับผู้เฒ่านั่งโอ้ยเป็นสาวนี่ทำเนียมมั่นคงตีนผมกับลำเพียงตีนสินลำเพียงผู้มูแม่งผู้เพิ่งผสมกลัวกินละอองเหี้ยมนี่เพื่อจังกบเขียดหน่อยง่อยตะฟังหิมน้องพ่อได้มองเป็นขวัญตากะวาบุญร้ายแล้วอย่างน้ำโตข้นเกศสกุลมีศาสตร์ตำร้อนว่าได้พอเห็นเจ้ากะวาบุญนี่แมวว่าอยากจะคุยปลาย่างยางอ้อแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีสภาพเช่นนั้นปลาย่างสวบแมวประชาธิปไตยเฟ้อปลาย่างสวบแมวจังไดเมื่อได้ไปคุยง่ายครูบาเขาเมื่อเนี่ยผู้สาวไปหาเองประชาธิปไตยมันเฟ้อขนาดนี้พอถึงเวลามีงานมีการไปแล้วหนาวปวดตายขนาดอากาศหนาวนี่11 12องศาเซลเซียสพนุ่งส่งขาสั่นผลไปผู้สาวเมื่อได้หนาวตรงไหนได้เนี่ยย่างเขาไปเห็นปลาย่างเพิ่นในที่สุดเมื่อผู้หญิงไปหาผู้ชายมันก็เหมือนปลาย่างสวบแมวตีปลาย่างอยู่หิ่งพระย่านเต้นสวบแมวไปแล้วไปหาเขาเจ้าก็มาประหุ่นบ้านนั้นเจ้าคือบ่ไปเขาเลยไปท้าเจ้าบดขึ้นว่ะไปหาเขาตรงนี้ไปขึ้นผู้เล่ห์เขาหาว่าพระซอกแซ่บที่ไม่รู้พวกเราไปดูหนังดูละครพูดถูกใจกันเมืองไทยเมืองเสรีไม่ได้อยู่ที่นี่เราไปอยู่ที่อื่นรักแท้คือการได้มาไม่ใช่การสูญเสียไปเถิดยอดรักไปสู่ความยุติธรรมแห่งความรักเรามาไปด้วยกันเถิดประชาธิปไตยขึ้นมอเตอร์ไซค์ป้านะก้อยขึ้นมอเตอร์ไซค์ปลายากข้าวแม่ตู้เปลือกข้างหลังไปเลยเพื่อนอาหลานนะเนี่ยประชาธิปไตยมันเฟ้อเพราะศีลธรรมแฟบศีลธรรมคือความปกติการรู้จักควบคุมตนเองปลาอย่างสวบแมวหลังจากนั้นแก้งมาก็ผู้เฒ่ากั้งโกบหาเห็นอีลากูบ่เห็นอีนางกูบ่ไปถามคนโน้นคนนี้เห็นยู่ครับเห็นยู่เติ้งตัวหัวค่ำผลมันคุยกับผู้บ่าวบ้านนั้นบ้านนี้โอ้ยไปแล้วในที่สุดก็ไปด้วยกันนางนาข้าวมันได้ง่ายเขาก็ทิ้งง่ายบางแห่งท้องใหญ่เอเป้ก็ทิ้งกลับมาไหนที่นี่ประชาธิปไตยเฟ้อก็กลับมาหาพ่อหาแม่มาเถิดลูกเอ้ยจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนจะเชื่อทิ้งก็ไม่ได้มาเช็ดน้ำตาบนตักของแม่ของพ่อจะเลี้ยงแม่จะเลี้ยงในที่สุดเขาไปร้องเพลงเยอะเย้ยพอใจหรือยังสาวจันอยู่คนเขาบอกนี่คือประชาธิปไตยมันเฟ้ออย่างนี้เมื่อประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่อนการเมืองฟุดพ่อแม่ปกครองลูกไม่ได้มันฟั่นเฟือนไปหมดการเมืองมันก็ฟุดตั้งกันมาไม่ครบเทอมมันก็ฟุดเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็ยึดเดี๋ยวก็ปฏิวัติเดี๋ยวก็ปฏิรูปเดี๋ยวก็ร่างรัฐธรรมนูญนี่คืออะไรจึงบอกว่าปลาอย่างสวบแมวแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่แล้วผีป่าบ่สิมาเลี้ยงลูกไก่นี่จะไปสิกินหัวไก่จะมาเลี้ยงจังไดคำพูดนี้เป็นปรัชญาสอนใจ แล้วแดงเลี้ยงลูกไก่คือนักการเมืองเป็นแล้วแดงข้อการหากินไก่หน่อยไม่บ้านแม่นมั่นมลโมเขาลำเมื่อลี่ลี่แล้วกูนี่คือแล้วแดงข้อการตัวหากินไก่หน่อยในบ้านหักแม่นกูประทันพอถึงเวลาจะเลือกตั้งขึ้นมาสมัครปั๊บขึ้นเครื่องบินมาเลยถือผมนุ่งใส่เสื้อนอกผูกเนกไทใส่เสื้อมากันถือกระเป๋าเจมบอลเอาเงินมาหาแจกไก่หน่อยสับลาบไก่หน่อยเท้าขอจะเอาเจ้านี้ละขอจะเอาเจ้านี้ละมีบ่ได้จักบาททีนี้ก็มีหัวหน้าไก่น้อยหัวหน้าไก่น้อยคือหัวคะแนนทั้งหลายเพราะนั้นท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงนี้ใครจะเป็นหัวหน้าไก่น้อยก่อพิจารณาดูหัวหน้าแล้วแดงนะที่หัวหน้าแล้วแดงคือหัวหน้าพักเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าซื้อแล้วนะหัวหน้าแล้วแดงซื้อบริวารแล้วทั้งหลายแล้วพักโน้นพักนี้ซื้อกันคนไหนมีกู๊ดวินในสังคมมีท่าจะได้รับการเลือกตั้งในท้องถิ่นซื้ออาตมาพูดอย่างนี้พูดตามคนโบราณพูดให้ฟังเดี๋ยวนี้หัวหน้าแล้วแดงกว้านแล้วซื้อนักการเมืองซึ่งเป็นบริวารแล้วแดงได้ข่าวหนังสือพิมพ์บางฉบับบอกจ่ายเงินเดือนให้พร้อมเดี๋ยวนี้ยังว่าท่านจะเป็นผู้ทงผู้แทนยังไงหลังจากนั้นแล้วแดงก็แตกลังไปไหนเข้าพักโน้นออกพักนี้บางทีอยู่มันทั้งสองพักเลยรอสักพักไหนมันจะให้เงินเยอะจะได้ไปแจกไก่น้อยต่อไปนี่พระเจ้าวันแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่แล้วสิเพื่อปีกตุ่มไก่น้อยปองเลี้ยงสิของคือบ่เด้ในที่สุดถึงวันนั้นเขาก็มาแจกพวกเราเอาเงินนี่มาแจกหัวหน้าไก่น้อยก็เป็นแถวไปจดเบอร์จดยั้งไว้เท่านั้นเท่านี้มีอยู่ในกำมือข่อยจ้าใครสกินไผบางคนก็คุยกันแล้วอาตมาได้ยินหัวคะแนนคุยกันนั่งอยู่ในรถเชยอาตมาก็นั่งฟังจะเอามันให้ได้รถจักรคันหนึ่งปิกอัพพอได้ขี่น้ำผู้แทนปีนี้ฉันต้องว่างแผนหาเสียงอย่างนั้นไปฉันแหมฟังดูแล้วนี่แสดงว่าเราไม่มีความจริงจังอะไรเลยไม่มีความจริงจังจริงใจต่อบ้านต่อเมืองการที่เราไปเอาของเขาเนี่ยนะมันก็สิ้นสุดกันเพียงแค่นั้นเมื่อเขาให้เงินเรามาเขาต้องถือว่าสิ้นสุดเงินก็ให้ไปแล้วคะแนนก็ได้ไปแล้วจะเอาอะไรอีกเพราะนี้พอเราเลือกตั้งเสร็จเรามักจะพูดว่าโบเห็นหนาผู้แทนจ้าเถื่อพอได้เลือกตั้งแล้วเสียเห็นจังไรเงินเขาก็ให้แล้วเรียบร้อยแล้วกินก็ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะไปหาวิธีกินอีกเพราะสมัยหน้าก็จะเอามาจ้างไก่น้อยอีกทีนี้มันสำคัญที่เลวร้ายไปยิ่งไปกว่านั้นไม่รู้เป็นคนยังไงมายังไงขอให้มีเงินมาให้แล้วเราก็ไม่ได้เคยฟังเลยว่านโยบายเขาเป็นอย่างไรเขามีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างไรเขามีจุดยืนอย่างเด่นชัดอย่างไรมีเป้าหมายอันมั่นคงอย่างไรแค่ไหนบริสุทธิ์ใจแค่ไหนจะฟังเสียงผู้แทนหน่อยไม่ต้องฟังมีเรากินเราผู้แทนเอาเรามาไปสั่นเฮ่เฮ่เฮ่กินเราเมาหรือมั่วก็จะเอาเจ้านี่ละเจ้าดีเจ้าดีเจ้าดีมากเขาบอกท่านในว่าอย่างแต่ดีแล้วดีด้วยได้กินเหล่าน้ำเขาหรอได้กินนั่นกินนี่ฝ่ายผู้หญิงกับทั้งนี้ก็หนูกินเหล่าไม่ได้ขอเป๊ปซี่เนี่ยป่าวขอโคล่าเนี่ยไปกินก็เอาเจ้านี่แหละเอาเจ้านี่แหละนี่แสดงว่าเราไม่ได้เคยฟังอะไรเลยว่าเขาจะดีหรือไม่ดีคนโบราณก็ยังเคยพูดอย่างในคำโพงโลกนิติบอกว่าก้านบัวบอกลึกตื้นโชรทานมารยาทส่อสันดานชาติเชื้อมารยาทมันจะบอกสันดานให้รู้ว่าเป็นคนกักขะเลวทรามอย่างไรเทียนบอกว่าก้านบัวบอกลึกตื้นโชลทานมารยาทส่อสันดานชาติเชื้อหลังจากนั้นพื้นในดินที่แห้งแล้งเราดูได้จากต้นหญ้าถ้ามันแห้งมันแล้งก้านบัวบอกลึกตื้นม้วนแม่นะที่ท่านอาจจะมาแปลเป็นภาษาลาวดีกว่ากิริยาส่อสันดานสาดแสงซุ่มเสือกว่าจาค่วมขานบอกค่วมเขาโง่ฉลาดพฤกษศาสตร์เหี่ยวแห่งบอกค่วมแหล่งแห่งขี้ดินมาภาคอีสานเห็นรอดต้นใหม่แดงจึงขึ้นงามแหล่งแสดงว่ามันแห่งยังขนาดแผ่นดินแห้งแล้งเราดูได้จากต้นไม้ใบหญ้าวาจาที่พูดออกมาของแต่ละคนเราสามารถจะรู้ได้เมื่อเราฟังว่าจาค่วมขานบอกค่วมเขาโง่เขาหรือฉลาดพฤกษศาสตร์เหี่ยวแห่งบอกความแรงแห่งขี้ดินที่นี่มารยาทก็จะบอกเดี๋ยวนี้เราไม่เคยดูมารยาทเขาเลยมารยาททางการเมืองเขาเป็นอย่างไรเขาจะเปลี่ยนพักนี้เข้าพักโน้นมีเงินมีทองก็ไม่มีความจริงจงจริงจังอะไรเราไม่เคยสนใจขอให้ได้เงินอย่างเดียวคำพูดของเขาเราก็ไม่ต้องฟังเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าเขาดีก็ดีเลยอย่างเดียวคือได้กินเหล้ากับเขาเฮ่รถได้เมาเลยเจ้าดีเจ้าดีก็จะเอาเจ้าเนี่ยไก่หน่อยทั้งหลายแต่เฮ่เจ้าดีผู้เดียวเจ้าดีก็จะเอาเฮ่ผู้ไม่มากก็เฮ่อีกแบบนี้ห่มกินแล้วตัวไม่เอก จ้าสาวไผ่นี่เสียนิสัยหมดคนโบราณจึงบอกว่าบ่แม่นเสียแต่เหื่อค่ำขาสำเภาหิ้มทาบ่แม่นเสียแต่เบี้ยสำเภาขาก็ขาดทุนพวกเราก็เสียนิสัยมีความเห็นแก่ตัวไม่ได้เห็นแก่บ้านแก่เมืองเห็นแก่อยู่แก่กินไปชั่วระยะนี้บ้านเมืองยังจะอยู่อีกยาวนานที่นี่อาตมาน่ากลัวที่สุดก็คือเรื่องการซื้อเสียงนี่มันมีหลายๆแห่งซึ่งไม่สามารถจะนำมาเปิดเผยที่นี่ได้ชัดเจนคือไม่ใช่แต่เพียงสถาบันทางการเมืองสถาบันอื่นก็มีเขาพร้อมทีนี้เขากลัวบางสิ่งบางอย่างอย่างทหารเขาปฏิวัติเอาคืนมาบางทีเราก็ได้ยินแต่ว่าทหารเขาไม่ดีทำลายประชาธิปไตยประชาธิปไตยบางทีเขาก็สุดกล้ำกลืนฝืนข่มสุดทนสุดทานมันเละที่สุดดีเขาก็ไปยึดคืนมาแล้วเขาก็คืนอำนาจให้ประชาชนพระราชนิพนธ์ของล้นเก้ารัชกาลที่6ท่านพูดเอาไว้ได้ชัดเจนมากเป็นภาพพจน์ที่เราได้เห็นอยู่ทุกวันนี้ท่านบอกว่าเมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้ายุคเข็นเมืองใดไร้หานิดเลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศิลปะโสพลเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทรามเมืองใดไร้กวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยามเมืองใดไร้สตรีงามเมืองนั้นย่อมสิ้นความภูมิใจเมืองใดไร้หาณิชเลิศเมืองใดไร้มนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพิดพิสมัยเมืองใดไร้ธรรมอันอัมไพเมืองนั้นบันไรแน่นอนขึ้นต้นด้วยว่าเมืองใดไร้ทหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าเมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้ายุคเข็นหมายความว่าเมืองไทยเรานี่มีจอมพารามีพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นเหตุให้เราเกิดยุคเข็นอะไรขึ้นมาเราสามารถขจัดปัดเป่าไปได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์ทรงนั่งอยู่ตรงกลางๆในหัวใจของประชาชนเมื่อเกิดการปฏิวัติปฏิรูปแทนที่จะเค้นฆ่ากันล้างคนเหมือนประเทศอื่นเราก็สามารถสงบกันได้โดยสันติวิธีในขณะเดียวกันเมืองนี้ไม่ไร้ทหารซึ่งบอกว่าเมืองใดไร้ทหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าอันนี้ท่านควรจะมองลึกไปว่าทหารมีคุณค่านอกจากรักษาประเทศชาติบ้านเมืองการรักษาประชาธิปไตยก็มีส่วนสมมติว่าทหารเขาไม่ยอมยึดอาตมาจะสมมติให้ฟังถ้าเขาไม่ยอมยึดถ้าสมมติว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าใครจะมาซื้อประเทศไทยประเทศไทยมีคนที่จะมีสิทธิ์ออกเสียง25ล้านคนเอาเลยเขาจะตีราคาสูงๆขึ้นหัวละ 1,000 บาทเอาเงินมาซื้อเลย 25,000 ล้านบาทแล้วก็เอาคนของเขาสมัครผู้แทนมันทั่วทั้งท้องถิ่นในประเทศไทย300กว่าคนเอาเลยคุณไปซื้อเลยหัวละ 1,000 หัวละ 1,000 หัวละ 1,000 ถ้าเราเห็นแก่ได้อย่างนี้เมื่อนั้นพึบในรัฐสภาเราจะมีทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านซึ่งเป็นคนของบุคคลเหล่านั้นเขาสามารถทำให้ประเทศเราเป็นข้าเป็นทาสเขาได้ภายในพริบตาเดียวแต่ที่นี้เขาไม่กล้าทำอย่างนั้นเพราะกลัวทหารเมื่อซื้อปั๊บเข้าไปก็ปฏิวัติปุ๊บอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำกล่าวที่บอกว่าเมืองใดไร้ทหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าเมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้ายุคเข็นเมืองใดไร้หาณิชเลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่หัวใบหัวดีเมืองใดไร้ศิลปะโสพลเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทรามเมืองใดไร้กวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยามเมืองใดไร้สตรีงามเมืองนั้นย่อมสิ้นความภูมิใจเมืองไทยนี้เคยมีนางงามจักรวาลถึง2คน2สมัยมาแล้วเมืองใดไร้มนตรีเลิศรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเมืองนั้นไม่เพิดพิสมัยสุดท้ายสรุปเมืองใดไร้ธรรมอันอัมไพเมืองนั้นบันไลแน่นอนธรรมอันอัมไพนี้จะสิงสู่ในจิตใจของมนตรีเลิศสิงสู่ในจิตใจของพาณิชย์สิงสู่ในจิตใจของทหารสิงสู่ในจิตใจของประชาชนสิงสู่ในจิตใจของพระราชาเมื่อขาดธรรมอันอัมไพเมืองนั้นบันไลแน่นอนจะมีทหารทหารขาดธรรมพระราชาขาดธรรมประชาชนขาดธรรมมันก็บันไลกันเท่านั้นเพราะเหตุนั้นบทสรุปของราชนิพนธ์นี้จึงลงท้ายว่าเมืองใดไร้ธรรมอันอัมไพเมืองนั้นบันไลแน่นอนวันนี้เราพูดกันธรรมะ หรือว่าศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์เพื่อจะนำเอาธรรมอันอำไพนี้มานี่เป็นอย่างนี้จึงชี้ให้ท่านเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าหากไม่มีใครคอยดูและควบคุมอยู่ก็จะต้องมีคนที่จะมาซื้อประเทศนี้ได้ง่ายที่สุดเพียง 25,000 ล้านรัฐบาลผู้แทนจะต้องเป็นของเขาทั้งหมดเลยในที่สุดประชาชนเป็นอีกอันหนึ่งรัฐบาลเป็นอีกอันหนึ่งคำสั่งของรัฐบาลการบริหารของรัฐบาลไม่เป็นที่พอใจของประชาชนในที่สุดมันก็ต้องเกิดวิกฤตการณ์โกลาหลอย่างประเทศเวียดนามเป็นตัวอย่างรัฐบาลออกคำสั่งมาบีบคั้นประชาชน 80% ซึ่งเป็นพุทธรัฐบาลเป็นคริสต์ในที่สุดมันก็ไร้ธรรมอันอำไพเมืองนั้นก็บันไหลแน่นอนมันก็อยู่ไม่ได้กันอย่างนี้เพราะนั้นการซื้อเสียงขายสิทธิ์นั้นเป็นยาพิษของประชาธิปไตยเหมือนขายชีวิตขายชาติขายศาสนาขายพระมหากษัตริย์ภัยพิบัติจะมาถึงเพราะเหตุนี้เองเราจึงต้องมาพูดกันในเรื่องนี้ที่นี่เราจะหาวิธีแก้ไขเราจะแก้ไขโดยวิธีใดนอกจากแก้ไขแล้วจะต้องมีการป้องกันป้องกันภายนอกแก้ไขภายในป้องกันไม่ให้มีอาการเช่นนี้แล้วก็แก้ไขในขณะที่มันมีสิ่งนี้อยู่ให้มันหมดสิ้นไปเรามาดูผู้แทนคุณภาพของผู้แทนกันสักนิดหนึ่งว่าผู้แทนที่ควรที่เราจะเลือกเข้ามาเนี่ยจะอยู่ในลักษณะใดเดี๋ยวนี้เราจะเข้าใจว่าเรามาแอนตี้คนรวยไม่ให้คนรวยเข้ามาในรัฐสภาไม่ว่าเอาอยู่ที่ไหนขี่เครื่องบินมาสมัครที่นี่เอาเงินมาจ้างมาวางเข้าได้เป็นหมดขอให้ท่านมองให้กว้างอย่ามองแค่นี้คนจนก็เป็นอันตรายเหมือนกันบางทีไม่ต้องซื้อเลยสักบาทเขาเป็นคนบ้านนี้เมืองนี้เหมือนกันเคยเห็นเขาอยู่ไม่ซื้อเสียงเป็นคนมีรูปร่างท่าทางดีพูดจาดีด้วยแต่ในที่สุดพอคนนี้ได้เข้าไปเป็นก็ไม่สามารถจะเป็นคนดีได้เหมือนกันเหมือนกับกำพร้าจวบนมเข้าไปแล้วยิ่งกินใหญ่เลยก็มีทีนี้เราจะเห็นได้ว่าคนรวยดีก็มีคนจนดีก็มีคนรวยเลวสามก็มีคนจนเลวสามก็มีถ้าคนรวยมีธรรมะมันจะเป็นเศรษฐีใจบุญถ้าคนรวยไม่มีธรรมะมันเป็นนายทุนหน้าเลือดที่จะมาขูดมารีดมาสูบเลือดสูบเนื้อพวกเราทีนี้ถ้าคนจนไม่มีธรรมะมันจะบูชาอบายมุขมันก็จะเป็นซาตานเหมือนกันถ้าคนจนมีธรรมะมันจะเป็นสัตตบุรุษรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลาอาตมาจะขอยกตัวอย่างพวกที่รวยรวยรวยเนี่ยถ้าหากไม่มีธรรมะมันจะเอาเปรียบคนยากคนจนได้มากเมื่อมาสมัครคู่แทนแล้วมันจะคิดเป็นวิธีที่จะเอาให้ได้มากมากจะพิจารณาล็อบบี้อะไรต่ออะไรต่างๆเอาเงินมาจ้างได้ไปด้วยเงินก็ต้องมาไปหาเงินต่อทีนี้บางทีคนรวยเขามีอุดมการณ์เขามีความจริงจังจริงใจต่อสังคมเขาเห็นว่าเขาเกิดมาชาตินี้เขาพร้อมแล้วเขามีอยู่เขามีกินเขาอยากจะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติให้แก่บ้านให้แก่เมืองยังไงเงินเดือนผู้แทนเนี่ยน้อยกว่ารายได้ของเขาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่เขาอยากจะทำประโยชน์ให้แก่บ้านแก่เมืองแต่เสร็จแล้วเขาก็มาเป็นคนดีไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าหาพวกเรามัวแต่กินเขาอยู่เขาหมดแล้วเขาต้องไปหากินต่ออันนี้เรากำลังปิดกระแสคนดีที่จะเข้ามาโดยการกินคนรวยมาก็หมดเมื่อหมดแล้วเนี่ยเขาต้องไปหากินทีนี้คนจนบางทีเราอาจจะเห็นว่าคนจนๆนี่มีคนพื้นบ้านเรานี่เองเขาเป็นคนดีไม่ต้องซื้อเสียงที่จะเอาแก่พอเอาเข้าไปแล้วยิ่งกินใหญ่กว่ามีอาตมาจะขอยกตัวอย่างสจ.อำเภอหนึ่งในจังหวัดสกลนครของเรานี่แหละไม่ต้องออกชื่อเขาก็ได้ไอ้ในอำเภอหนึ่งในจังหวัดสกลนครเขาเป็นมหาจอดหน้าประจอกรูปร่างรอแสดงหนังได้เลยล่ะหลังจากนั้นคนนี้เข้าไปสมัครเป็นสจ.ในท้องถิ่นอำเภอพวกที่เขาไปซื้อเสียงเนี่ยไม่มีใครได้สู้เขาไม่ได้เลยเขาได้หมดเลยประชาชนชอบใจไปหมอนี่มันเคยเป็นนักบวชเป็นมหามาตั้ง5ประโยคแล้วก็พูดจาดีเสร็จแล้วเป็นไงรู้ไหมกินไม่มีอะไรเหลือกินหมดเงินพระเงินเจ้าเงินลงพยาบาลพยาบาลแกกินกินในที่สุดหนีสมสารไปไม่กลับมาบ้านมาช่องเลยทีเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดตรงนี้เพราะนั้นเขาไม่มีคุณภาพเขาไม่มีสมรรถภาพและเขาไม่มีประสิทธิภาพเขาไม่มีความบริสุทธิ์เขาไม่มีความมั่นคงทางอุดมการณ์และเขาไม่มีสติปัญญาเพียงพอที่จะปลดปล่อยพันธนาการของความชั่วจากจิตใจของเขาเอง เราจะเอาความรวยกับความจนมาเป็นเครื่องวัดไม่ได้บางคนเขามีบุญเขามีวาสนาเขาสั่งสมอารมณ์คุณงามความดีมาหลายชาติเขาก็ร่ำรวยได้เขาต้องการจะมาทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองแต่เราไปกินเขาซะก่อนเฮ้ใครจะกินเจ้าพระสมาภิกเกณไปถอนขนเขาหมดลองเอาอย่างนี้ดูไหมขอผู้แทนมาสมัครแล้วไม่ต้องตั้งใจว่าจะไปเอาจากเขาใครก็ไม่เอาทั้งนั้นแต่เราจะให้ผู้แทนดีไหมผู้แทนมากินเขาน้ำกันหาเขาให้ผู้แทนกินเขาเนี่ยพระจำประเดกบองแก้วตาแดงตามมีตามเกิดเท่าเนี่ยแหละว่าต้องดีต้องงามก็คือเขาเคยกินนี่แหละเอามาเอื้องผู้แทนมากินน้ำเออมากินน้ำอ้ายมากินน้ำน่องมากินน้ำพีน้ำหนองเห็นบ่เนี่ยอ้ายหนองอยู่ทุกข์ยากลำบากจังสีละมากินน้ำกันกินแล้วก็เล่าให้ฟังแนวว่าเจ้าเข้าไปแล้วจะไปทำประโยชน์จังไดด้วยความรู้ความสามารถจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพสังคมอีสานเราอย่างไรก็ถามเขาให้เขาอธิบายให้ฟังลองดูเขาจะกินกับเราได้ไหมคำพูดคำจามารยาของเขาจะซอแสดงออกให้เราเห็นกิริยาซอสันดานศาสตร์แทรกซุ่มเสื่อว่าจาควมขานบอกควมเขาโง่ฉลาดตินชาติเฮียวแห่งบอกควมแหล่งแห่งขี้ดินบางคนเขาอาจจะกินกับเราไม่ได้เลยอาจจะหน้าเบ้เหลือไม่ไหวฟาล่านอนไตยุบๆอยู่นี่เป็นโรคขาดอาหารตายเนี่ยอย่างนี้ก็แสดงว่าตีนไม่ติดดินเข้าไม่ถึงพวกเราเราลองดูอย่าเพิ่งไปกินเขานี่เราไปตั้งใจจะกินเขาแล้วเขาก็ต้องเสียเงินให้เราทั้งหมดในที่สุดเขาต้องไปเอาเจ้าคุณรู้สิ่งหน่อยเห็นแมวสัญญาณสวบว่าท่านสังมาถิ่มโทษหายห้อมเพียงตั้งแต่แมวเทเด้ว่าท่านพอได้เข้าไปสวดเขาตอนเนี่ยเขาไปสวดหัวเขาตื่นที่บาดเนี่ยเห็นบ่ท่านเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทำกันใหม่ว่าบัดนี้เลยต้องเลือกคนรวยก็ดีได้เหมือนกันบางคนเขามั่งมีที่สุดเขามาทำประโยชน์ก็ได้อย่าไปตั้งท่าตั้งตาแอนตี้คนรวยจะเอามันให้หมดไม่เอาใครทั้งนั้นที่นี่วิธีแก้ไขป้องกันแก้ไขจะต้องทำยังไงเราจะต้องสร้างคุณภาพพวกเราให้เกิดขึ้นคุณภาพสมรรถภาพและประสิทธิภาพสามภาพอันนี้จะเกิดขึ้นกับพวกเราพวกเราจึงสามารถจะไปเลือกคนแบบนั้นได้สามภาพนี้จะเกิดขึ้นโดยวิธีใดอาศัยหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เวลาของเราเหลืออีก10กว่านาทีทีนี้จะมาขอสรุปนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะไปถึงหลักธรรมอันนี้สรุปว่าศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์มันอยู่ตรงที่ว่าเรามีศีลธรรมเพียงพอหรือไม่ศีลธรรมคืออะไรศีลคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมอย่างกว้างธรรมคืออะไรธรรมคือความจริงสิ่งที่ต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่ต้องกระทำลงไปทีนี้เมื่อเอาศีลธรรมมารวมกันเข้าคืออะไรคือความปกติสีลังสีลาวิยะภาวะปกติเหมือนแผ่นหินนั้นคือศีลธรรมอยู่ดีๆถ้ามันผิดปกติแสดงว่ามันผิดศีลธรรมวันดีคืนดีถือกระเป๋าเจมบอลมาแจกเงินให้แก่เราเนี่ยแสดงว่ามันผิดปกติซะแล้วหมอนี่ผิดปกติแล้วอยู่ดีๆเอาเงินมาแจกเฮาเนี่ยเฮาก็ผิดปกติคือกันอยู่ดีๆบ่ได้เฮ็ดหยังเพิ่นอยากได้เงินมันพอตัวแล้วสงสัยเลยทีนี้เราก็มาคิดว่าเอมันผิดปกติคือมันผิดศีลผิดธรรมซะแล้วไม่เอาเลยมันไม่พอจะเอาถ้าเจ้ามีเงินหลายก็เอาเงินจำนวนนี้ไว้พัฒนาประเทศชาติดูลองนึกว่าถ้าคุณจะซื้อเสียงนี่สัก3ล้านนี่คุณเอามาพัฒนาเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแต่ก่อนยังไม่เลือกตั้งทำไมคุณไม่ลองเอามาพัฒนาดูเอาเงินเหล่านี้ไว้พัฒนาประเทศชาติไปเมืองถ้าเรากินกันซะหมดมันก็ไม่เป็นส่วนให้แก่ส่วนรวมได้เลยมันผิดปกติแล้วเนี่ยทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายทั้งผู้ให้และผู้รับเพราะนั้นศีลธรรมคือความปกติผู้ให้ก็ให้ไม่ได้ผู้รับก็ไม่เอานั่นเรียกว่ามีศีลธรรมทีนี้พวกเราก็มักจะพูดประชดประชันว่าเอ้ยเอามันโหลดหลักวะฉันเอาไว้เอ็ดหยังวะฉันเอามันให้มันเบิดให้มันชิบหายมันไปโกงบ้านโกงเมืองมาวะฉันเขาบอกว่าของเขาอย่างไรนี่ชนิดนี้เรียกว่าเอาขี้เป็ดไปเช็ดขี้ไก่เอาความชั่วไปต่อเอาความดีมันไม่เคยได้ดีดีดูดดีชั่วดูดชั่วถ้าเราต้องการอยากจะได้ความดีเราจะต้องต่อเอาด้วยความดีเมื่อที่ในจิตใจเรามีความมีที่ว่างให้กับความดีความดีจึงจะได้มามันอยู่ในจิตในใจของเราเอาไก่ต่อไก่เอานกต่อนกไม่ใช่เอาไก่ไปต่อหมูเอานกไปต่อช้างไปอย่างนั้นเราจะเอาดีเราก็ต้องเอาดีไปต่อดีไม่ใช่เอาชั่วไปต่อเอาดีเอามันเอาเงินนี่เอาให้มันมดจิตหายนี่แสดงว่าความชั่วความเห็นแก่ตัวความโลภของเราจะไปต่อเอาผู้แทนดีเลยได้ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องปิดกระแสตรงนี้ไว้ซะก่อน มารับทราบกันก่อนทีนี้พออยากจะได้ของเขาก็บอกว่าเอารถเอาเสร็จแล้วไม่เลือกมันก็ได้ให้มันชิบหายพออยากจะได้เขาเอาแล้วขันบนเลือกปัญญาบาปถวะตอนนี้บาปอีกได้บันเนี่ยพอคือเห็นบาปอีกได้บันเนี่ยย่านบาปถวะคนไทยเราเนี่ยมีบาปพอชอบใจก็บอกย่านบาปพออยากได้ของเขาจะเอาโลดเราเอาเลยบนเลือกหัวมันเป็นหนีเขาจะทราบก่อนผมภาวะได้ในตัวละคนเลยไปนั่นอีกบ่ย่านบาปเลยพอจะชอบใจบอกโอ้ยย่านบาปถวะเอาของเขาแล้วเอาเขาโลดถวะมันบาปตั้งแต่เอานี่คนให้มันก็บาปมันแล้วมันมีความปรารถนาลามกป้าปักเปอแปลว่าเศร้าหมองลามกไอ้หมอที่มันมาให้เนี่ยมันก็เศร้าหมองใจมันให้ปั๊บเนี่ยมันกลับไปเศร้าหมองว่ามันจะเลือกกูหรือเปล่าหนอมันเอาเงินกูไปแล้วมันเศร้าหมองแล้วเรานี่ก็เอาปั๊บก็เศร้าหมองอีกเหมือนกันเอาแล้วคันพอออกมันผัดย่านบาปผัดบาปเนี่ยมันก็เศร้าหมองด้วยกันบาปนั่นแปลว่าเศร้าหมองเราไม่ต้องบาปไม่ต้องเอาหัวมันทั้งนั้นเห็นไหมเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ที่นี่ธรรมะที่จะป้องกันและแก้ไขการซื้อเสียงขายสิทธิ์มีอยู่4ประการช่วยฟังให้ดีช่วยฟังแล้วเอาไปช่วยขยายภาค4ทหารเสือทั้งหลายในนี้มีถึง4ทหารเสือ5กับอาตมาด้วยคนหนึ่งไม่ใช่ทหารเสือนี่ทหารเหลืองทีนี้ธรรมะ4ประการพระพุทธเจ้าท่านสอนมากที่สุดถ้าไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มมีไม่น้อยกว่า200แห่งสิ่งที่อาตมาจะนำมากล่าวเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโสตพังมันเยยุงมิตตาวาอามัจจาวายาติงวาโสโลหิตตาโลหิตตาวาเตภิกขเวจตูสุโสตปฏิยังเคสุสมาตเปตภาวินเนเซตภาจักแม่นยังว่าภาษาบาลีพี่น้องฟังไม่รู้เดี๋ยวจะแปลให้ฟังพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนของเธอได้เธอจงไปแนะนำเธอจงไปชักชวนเธอจงไปพร่ำสอนแนะนำผู้ที่พอจะพูดกันรู้เรื่องโสตพังมันเยยจุงพอจะรับฟังได้เธอจงไปแนะนำจงไปพร่ำสอนผู้ที่จะพอรับฟังคำสั่งสอนได้มิตรตาวามิตรก็ดีอามัจจาวาอัมมาตเพื่อนคนร่วมงานก็ดีสาโลหิตาวาสายเลือดก็ดียาติงวาญาติตนเองก็ดีเธอจงไปสอนเขาด้วยธรรม4ประการให้เขาสมาทานให้เขาตั้งมั่นธรรม4ประการศีลสัมปันนาศรัทธาสัมปันนาศีลสัมปันนาจาคะสัมปันนาปัญญาสัมปันนาให้เขาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาธรรม4ประการเนี่ยจะเป็นธรรมที่เป็นยาวิเศษทั้งชีวิตและสังคมถ้าใครตั้งมั่นในธรรมนี้อย่างสูงสุดเป็นพระโสดาบันแต่ถ้าตั้งมั่นอยู่ก็จะเป็นความไม่ตกต่ำของชีวิตและสังคมอวินิปาตธรรมโมเขาไม่มีทางตกต่ำศรัทธาตัวนี้พวกเรามักจะเข้าใจกันง่ายๆว่าความเชื่อศรัทธาในศาสนาพุทธถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาไม่ได้แปลว่า faith เขาแปลว่า confidence แปลว่ามั่นใจความมั่นใจไปสอนเขาให้เขามั่นใจในชีวิตมั่นใจในการกระทำมั่นใจในกรรมในผลของกรรมเดี๋ยวนี้เรามั่นใจในกรรมหรือไม่ว่าการกระทำถ้าเราเอาเงินเขาอย่างนี้มันจะออกผลอย่างนี้กรรมและผลของกรรมให้เขามั่นใจอย่างนี้มั่นใจในวิถีแห่งการดำเนินชีวิตมั่นใจในคำสอนของพุทธเจ้ามั่นใจในระบบแห่งการปกครองเช่นนี้เราจะมั่นใจในตนเองไม่มีทางที่จะไปทำชั่วตัวนี้จะเป็นคุณภาพของชีวิตคือความมั่นใจในตนเองมั่นใจในศีลในธรรมมั่นใจในความรับผิดชอบอันนี้ต่อศีลกับจาคะตัวนี้จะเป็นสมรรถภาพช่วยฟังให้ดีเราต้องการคุณภาพสมรรถภาพประสิทธิภาพตัวที่สองศีลศีลนี่แปลว่าการควบคุมกายวาจาให้ปกติคำพูดจะปกติรับผิดชอบเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยรับผิดเราจะรับแต่ชอบคือไม่รับผิดแต่จะรับชอบชอบใจเราเองมาให้จะเอาแต่มันจะผิดบ้านเมืองจะชิบหายไปว่ามันจะไปโกงไปกินไปกำยังช่างว่ามันชอบใจฉันได้เงินวันนี้นี่เรารับแต่ชอบเราไม่รับผิดเราจะต้องรับทั้งผิดทั้งชอบปานาติปาตาเวรมณีสิ้นห้านั้นรับผิดชอบท างกายทางวาจาข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามรับผิดชอบทางกายวาจาข้อที่สี่รับผิดชอบวาจาโดยเฉพาะข้อที่ห้ารับผิดชอบทางใจคือไม่กินเครื่องดองของเมาทำลายสติปัญญาในนี้ผู้แทนจะมาหาเสียงเราเริ่มไม่รับผิดชอบแล้วจะรีบกินเหล้าซะก่อนกินเหล้าแล้วมันออกเลิกออกชาติเฮ้เจ้าดีเจ้าดีรถนั่นแสดงว่าเขาเอายาพิษมามอมเมาเราแล้วผู้แทนบางคนเขาไม่อยากจะซื้อเหล้าให้เรากินเขาไม่สูบบุหรี่ด้วยซ้ำเขาไม่กินเหล้าด้วยซ้ำแต่เขาฝืนพวกเราไม่ได้พวกเรานี่อยากจะกินเหล้าอยากจะสูบอยากจะสนุกเขาซื้อให้กลัวพวกเราจะไม่เลือกเขาความจริงเขาอยากจะดีอยู่นะบางคนแต่เขาดีไม่ได้เพราะพวกเราไปทำให้เขาเสียซะก่อนไปเอาเขาก่อนผู้แทนบางคนที่เขาไม่กินเหล้าเลยเขาไม่สูบบุหรี่เลยเขามีสติสัมปชัญญะดีมากแต่พวกเราทำลายสติสัมปชัญญะของตนเองนี่แสดงว่าไม่รับผิดชอบต่อจิตใจของตนเองเจ้าของดีดีแท้แท้ไปเห็นไอ้เจ้าของเป็นบ้าเมาหลอมเป็นบ้าเมื่อวานในอ่านหนังสือพิมพ์รถชนชายไทยไม่ทราบชื่อแก้ผ้าโกนหัวมันผ้าเลยถูรถชนเมาแล้วซาเลยไม่นุ่งผ้าเลยเป็นชีเปื่อยนั่นมันเมาถ้ามันไม่เมามันไม่ทำอย่างนั้นนั่นมันเป็นบ้าเมานั่นคือการลาออกจากคนเข้าใจไหมลาออกจากคนก่อนที่จะไปซื้อเหล้ามากินกำลังจะไปเขียนเวลาพอเอาเงินผู้แทนไปซื้อเหล้าก็กำคอเหล้ามานี่กำใบลามาแล้วพอดริ้งเข้าไปนี่ดูเข้าไปแสดงว่ายื่นใบลาแล้วพอเมาออกเลยไม่รู้ใครอนุญาตออกโอรสเป็นอะไรก็ได้เมาแล้วทำอะไรก็ได้ไม่ว่าพระเมาเทวดาเมาโยมเมาเสียหายหมดในสมัยพุทธเจ้ามีพระเมาเหล้าเขาหามไปหาพุทธเจ้ายังนอนเอาตีนชี้ไปหาพุทธเจ้าหน่อยพุทธเจ้าถามว่าเนี่ยภิกษุทั้งหลายสาคตะเธอยังมีความเคารพในเราหรือไม่ไม่มีเหลือเลยพระภิกษุบอกแต่ก่อนท่านมีฤทธิ์มากปราบพญานาคพระพุทธเจ้าว่าเดี๋ยวนี้เธอปราบพญานาคได้ไหมถามภิกษุทั้งหลายว่าเดี๋ยวนี้เธอปราบพญานาคได้ไหมเธอเมาเหล้าภิกษุทั้งหลายบอกว่าเดี๋ยวนี้ปราบงูปลาก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้จะว่าแต่พญานาคเลยนั่นคือเขามาลาออกจากพระลาออกจากคนแล้วนั่นบางคนเป็นอย่างนั้นเมาเหล้าแล้วคือการลาออกจากคนเพราะนั้นศีลนี่กับจาคะนี่จะเป็นสมรรถภาพคือความเข้มแข็งมั่นคงแห่งจิตใจในอุดมการณ์ต่างๆถ้าเราเมาเหล้าแล้วมันหมดความเป็นตัวเองกินเหล้าผู้แทนแล้วต้องเลือกผู้แทนคนจะเอาเจ้าเนี่ยละโอ้ยดีขนาดทีนี้หัวหน้าไก่น้อยก็ซื่อสัตย์บางทีเมาก็ทำให้ซื่อสัตย์ขี่รถหน้าดำหน้าแดงดำหน้าตกก้าวอยู่ไหนไปเอามามาลงคะแนนให้ของข่อยนี่เนี่ยพวกหัวหน้าไก่น้อยทั้งหลายก็มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นศีลตัวนี้จะควบคุมการรับ